na listę konkursu Grand Prix. Informacje o biletach na stronie ladiesjazzfestival.pl. Sponsor? Grupa Lotos. Media Patroni. Twój styl. Radio Gdańsk. Prestiż. Trójmiasto.pl. Dziennik Bałtycki. Menadżer Floty. Empik i Wirtualna Polska. Poleca Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Do zobaczenia w Gdyni na Ladies Jazz Festival. Urszula Dudziak. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 10 czerwca, jest 21. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Prezydent Duda liczy, że jego wizyta w Ameryce zacieśni relacje ze Stanami Zjednoczonymi. Polska opowiada się za dwupaństwowym rozwiązaniem konfliktu izraelsko-palestyńskiego. Polsko-Ukraińska Izba Gospodarcza będzie zabiegać o to, by pracujący w naszym kraju Ukraińcy nie wyjeżdżali do Niemiec. Polska gospodarczo jest w najlepszej sytuacji od XVIII wieku, co nasz kraj według prezydenta zawdzięcza m.in. relacjom ze Stanami Zjednoczonymi. Andrzej Duda dodaje, że liczy na to, że jego wizyta w Ameryce w tym tygodniu i spotkanie z Donaldem Trumpem jeszcze te relacje zacieśnią. Liczę na to, że przede wszystkim moje spotkanie z panem prezydentem Donaldem Trumpem przyczyni się do rozwoju współpracy gospodarczej i militarnej. Spotkam się także z polskimi przedsiębiorcami w San Francisco. Wszystko po to, żeby posłuchać o tych najlepszych sposobach na robienie biznesu i o tym, jaka jest przyszłość, jeżeli chodzi o wiele tych najbardziej nowoczesnych dziedzin. Wszystko dlatego, że zależy mi na tym, aby tak jak w Stanach Zjednoczonych, w Polsce też poprzeczka była stawiana wysoko. Prezydent wizytę rozpoczyna 12 czerwca. Będzie m.in. w Waszyngtonie, Houston, Reno i San Francisco. Jedna osoba zginęła podczas awaryjnego lądowania helikoptera na Manhattanie w Nowym Jorku. Maszyna lądowała na jednym z budynków, uderzyła o dach, zapaliła się. Na miejscu pracują jednostki Straży Pożarnej i Policji. Nowojorskie służby przekazały, że to zwykły wypadek i nie miał podłoża terrorystycznego. Do zdarzenia doszło przy 7 Alei w środkowej części wyspy podczas deszczu. Polska opowiada się za dwupaństwowym rozwiązaniem konfliktu izraelsko-palestyńskiego. Tak po rozmowach z szefem palestyńskiej dyplomacji mówił minister spraw zagranicznych Jacek Czaputowicz. Palestyna docenia polskie stanowisko, jednak nieufnie patrzy na amerykańskie działania na Bliskim Wschodzie. Stanowisko Polski wobec konfliktu izraelsko-palestyńskiego jest tożsame z prezentowanym przez Unię Europejską. Polega na współistnieniu dwóch państw. Powstałaby niepodległa, demokratyczna i suwerenna Palestyna, żyjąca w pokoju, bezpieczeństwie z Izraelem. Mówił szef MSZ Jacek Czaputowicz, podkreślając konieczność przedstawienia politycznych ram planu pokojowego. Jego gospodarczą część ma przedstawić pod koniec czerwca w Bahrajnie amerykańska administracja, co nie podoba się Palestynie. Jeśli dano by nam wszystkie pieniądze ze świata w zamian za zrzeczenie się naszego prawa do Jerozolimy jako naszej stolicy czy prawa do ustanowienia niepodległego państwa palestyńskiego, to wybralibyśmy to drugie, a nie pieniądze. Komentował szef palestyńskiej dyplomacji Riyad Malki. Minister nie ma też zaufania do USA w kontekście konferencji bliskowschodniej. Jej druga odsłona ma odbyć się, jak zapowiedział Jacek Czaputowicz, w przyszłym roku w USA. Karol Darmoros, Polskie Radio. Polsko-Ukraińska Izba Gospodarcza będzie zabiegać o to, by pracujący w naszym kraju Ukraińcy nie wyjeżdżali do Niemiec. Wszystko w związku z niedawno uchwalonymi przepisami w Niemczech, które uchylają drzwi tamtejszego rynku pracy. W ostatni piątek Bundestag przyjął nowe regulacje, które umożliwiają obywatelom krajów spoza Unii Europejskiej podjęcie legalnej pracy. Dotyczy to jednak przede wszystkim wysoko wykwalifikowanych specjalistów. Nowe regulacje mają wejść w życie w 2020 roku. Wiceprezes Polsko-Ukraińskiej Izby Gospodarczej Andrzej Drozd mówi, że polscy pracodawcy będą musieli zareagować na nowe prawo. Wynagrodzenia, pensje, prawda, tych pracowników w perspektywie muszą ulec również zmianie i być na poziomie wszystkich pensji czy uposażeń, które są w Polsce. Eksperci oceniają jednak, że z nowych przepisów skorzysta jedynie kilkadziesiąt tysięcy osób. Paweł Kułaga z Agencji Pośrednictwa Pracy Foreign Personal Service ocenia, że masowy odpływ Ukraińców w Polsce nie grozi. Polska nadal jest krajem pierwszego wyboru, jeśli chodzi o pracowników z Ukrainy. Według danych Narodowego Banku Polskiego w Polsce pracuje 1 200 000 Ukraińców. Aleksander Przoniak, Polskie Radio. Ministerstwo Cyfryzacji opublikowało białą księgę tłumaczącą działania pola elektromagnetycznego i sieci 5G. Celem raportu jest zwalczanie mitów i fake newsów związanych z działaniem technologii mobilnej piątej generacji. W internecie bez problemu można znaleźć teorie spiskowe dotyczące sieci 5G. Jedna z nich mówi, że skoro technologia wykorzystuje mikrofale, podobnie jak mikrofalówka, to jest szkodliwa dla człowieka. zbieżność pomiędzy 5G a mikrofalówką to zbieżność wyłącznie nazwy wykorzystywanej częstotliwości. Tłumaczy jeden z autorów raportu, Rafał Pawlak z Instytutu Łączności. To, co różni nadajniki 5G i mikrofalówki, to moc. W przypadku tych pierwszych jest bardzo słaba, wyjaśnia z kolei dr Grzegorz Tatoń z Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego. Posłuchaj się takim przykładem. Każdy z nas podgrzewa wodę. Stawiamy garnek wypełniony wodą na kuchenkę gazową. Teraz niech Państwo sobie wyobrażą, że kładą taki sam garnek, ale na płomień świecy. Co się wtedy stanie? Nie zagotuje się ta woda. Białą księgę na temat 5G można pobrać ze strony rządowej pod adresem www.gov.pl/5G. Raport zawiera opracowania naukowe dotyczące tej technologii. Dawid Grygorcewicz, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport, Tomasz Gorazdowski. Nie trzeba było być chyba wybitnym trenerem, by wpaść na pomysł, że tym razem reprezentacja Polski musi zagrać dwoma napastnikami, że za Robertem Lewandowskim powinien grać Krzysztof Piątek albo odwrotnie. I tak się właśnie stało i trener Jerzy Brzęczek na to wpadł. Na PGE Stadionie Narodowym w Warszawie Polska gra z Izraelem. To eliminacje Mistrzostw Europy i po 20 minutach jest 0-0. Łączymy się z Adamem Maleckim. A już właściwie 21 minuta i przed chwilą wspomniany przez ciebie Krzysztof Piątek miał szansę, żeby strzelić gola, jednak zamiast strzelać podawał do Piotra Zielińskiego, a ten nie trafił z bardzo dobrej pozycji w bramkę. Ta piłka trafiła tylko w boczną siatkę, ale to jest niezły mecz jak dotąd w wykonaniu naszej reprezentacji. Już w 7 minucie dobra sytuacja dla biało-czerwonych, lekko piłkę w polo karno wrzucił Tomasz Kędziora, piłka trafiła do Roberta Lewandowskiego, rozgrywający 106. spotkanie w kadrze kapitan. Tam przepychał się z silnym Nirem Bittonem i to Izraelczyk wygrał ten pojedynek. Piłka wybita za linię końcową, a z późniejszego rzutu rożnego już nic ciekawego nie wyniknęło. 12 minuta, potężny strzał z około 30 metrów Grzegorza Krychowiaka, ale piłka minęła bramkę strzeżoną przez Ariela Harusza o kilka metrów. Widać, że nasi obrońcy wzięli sobie do serca pilnowanie i ścisłe strzeżenie tego najgroźniejszego rywala, czyli Erana Zachawiego, strzelca 7 bramek w tych eliminacjach. Kamil Glik i Jan Bednarek niczym cienie podążają za numerem 7 reprezentacji Izraela. Dziś dzień wyjątkowy. Przypominam, reprezentacja Polski gra w jubileuszowych koszulkach. To z okazji setnej rocznicy powstania Polskiego Związku Piłki Nożnej i choćby z tego powodu warto wygrać, warto wywalczyć kolejne cenne punkty w tych eliminacjach. Jak na razie jedna akcja za drugą. Izraelczycy jak na razie nie są groźni, a kibice domagają się kolejnych groźnych akcji w wykonaniu naszych reprezentantów, którzy próbują, którzy na pewno za nimuszem rozpoczęli to spotkanie. Teraz dobrze odbiera piłkę i dośrodkowanie w pole karne Kędziory, ale niestety wybijają obrońcy reprezentacji Izraela, ale znowu bardzo dobrze teraz Klich będzie dośrodkowywał. Patrzy, kto jest najlepiej ustawiony w polu karnym, do Kamila Grosickiego, który potrafi pewnie świetnie się przedrzeć. Dośrodkowanie w pole karne, tam już czyhał Krzysztof Piątek, gotowy, żeby wepchnąć piłkę do siatki. Dobrze gramy pressingiem, o to chodzi. Ta reprezentacja nie przypomina tej, która grała w Skopie z Macedonią Północną. Jak na razie 23 minuta spotkania i wciąż 0-0. Dziękuję, mówił Adam Malecki. Dodam, że w spotkaniach, które trwają równolegle w naszej grupie, Macedonia Północna prowadzi z Austrią 1-0, a Litwa przegrywa, remisuje ze Słowenią 0-0. No i bezbramkowy remis w meczu Polaków, a w najciekawszym spotkaniu tej kolejki eliminacji Hiszpania gra ze Szwecją i tam remis 0-0. I na koniec jeszcze jedna informacja piłkarska, jednak nie Barcelona. Według informacji katalańskiego sportu Antoine Griezmann w przyszłym sezonie zagra w Paris Saint-Germain. Napastnik spotkał się już z prezesem Nasserem Al-Khelaifim i podobno dogadali się panowie. Jutro od Wybrzeża i Pomorza przez Kujawy, Wielkopolskę, Podolny Śląsk chmury. Miejscami spadnie z nich deszcz. Możliwe będą burze od 29 stopni na krańcach południowo-wschodnich do 31 w centrum kraju i 34 na Dolnym Śląsku. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Gość w dom, Bóg w dom, głosi stare polskie przysłowie. Czy życzliwość wobec przybyszów wyróżnia nas spośród innych nacji? Co pojęcie gościnności znaczy we współczesnym świecie?

item interes, żeby raz ludzkość weszła do kresu, który jej z dawna należy się logicznie, gdzie już żadnego nie ma interesu i gdzie już nic nie robi się praktycznie. Proszę, które noszą grzebień z promieni i łzę mają wokół i z Weroniką odłkać się zanoszą na purpurowym obłoku. Norwid, Niemen i Kurylewicz. Na dzisiaj są z nami, przypomnę, Katarzyna Czeczot i Michał Pospiszyl. Romantyczny antykapitalizm, tak jest tytuł tej książki, antologii tekstów i wprowadzenie obszerne. Ja mam tutaj taki przygotowany fragment, może od tego zaczniemy. Zaskoczyło mnie to, że taka książka w ogóle istnieje. To jest William Morris, no taki jakby, ja wiem, prekursor secesji, no powiedzmy coś takiego, prawda? Anglik, wybitny twórca. I on też napisał książkę, powieść z dziedziny fantasy, no, coś takiego, gdzie mamy wehikuł czasu, przeskok w wiek 21, 2013 czy 3, już nie pamiętam. I bohater, narrator tej książki znajduje się w Londynie właśnie w tym czasie, alternatywna rzeczywistość. I następuje rozmowa, opowieść pewnego sędziwego pana, który mówi tak, on pamięta, jak to było i teraz jak doszliśmy do tego stanu, że w Londynie 2003 czy 2013 nie ma pieniądza. No i nie ma parlamentu. Nie ma parlamentu. I proszę posłuchać, to jest niesamowite. Ze wszystkiego, co czytamy i słyszymy, okazuje się, że ludzie w ostatnim okresie cywilizacji pod względem produkcji towarów padli, byli w prawdziwie błędne koło, z którego nie było wyjścia. Doszli do niesłychanej szybkości w wytwarzaniu towarów, a chcąc produkcji tej zapewnić jak najlepsze pole zbytu, stworzyli bardzo skomplikowany system kupna i sprzedaży, a raczej rynek wszechświatowy, który raz powołany do życia zmuszał ich do coraz większej produkcji towarów bez względu na popyt. W ten sposób, obok rzeczy niezbędnych, wytwarzano niesłychaną ilość niepotrzebnych, które pod żelaznym panowaniem tak zwanego rynku wszechświatowego stawały się równie ważnymi jak produkty koniecznie do życia potrzebne. I w ten sposób ludzie uginali się pod strasznym ciężarem pracy, mającym jedynie na celu utrzymanie w ruchu tego nędznego systemu. I oto, obarczywszy się olbrzymią produkcją towarów niepotrzebnych, nie mogli na pracę i jej owoce patrzeć z innego punktu widzenia, jak tylko żywiąc jedyne, a ustawiczne pragnienie, by przy najmniejszym nakładzie pracy wytworzyć jak największą ilość towarów. Temu, jak nazwano, obniżeniu kosztów produkcji poświęcano wszystko. Satysfakcję, jaką pracującemu zwykła dostarczać jego praca, więcej nawet, bo najskromniejsze potrzeby pracownika, zdrowie, pożywienie, odzież, mieszkanie, wytchnienie, przyjemności, wychowanie, jednym słowem, całe życie, to jest wytłuszczone. Wszystko to nie miało najmniejszego znaczenia wobec konieczności taniej produkcji rzeczy, których po największej części wcale nie opłacało się wytwarzać, bo opowiadają i musimy wierzyć niezbitym dowodom, jakkolwiek nieprawdopodobnym to się wydaje, że nawet ludzie możni i bogaci, panowie owych nędzarzy do jarzma wprzęgniętych, poddawali się temu systemowi, żyjąc wśród westchnień i jęków tych nędzarzy, wśród brudu, zaduchu i innych potworności, od których ludzka, natura ludzka instynktownie ucieka i stroni, aby tylko bogactwem tym podtrzymywać ten wypływ do najwyższego stopnia posuniętego szaleństwa. No to tutaj jest taki fragment, który właściwie... Świetny. Prawda? Że to naprawdę chyba jest, nie, to jest aktualne. To jest dosyć niezwykłe, że to jest pisane w XIX wieku. A tak naprawdę mamy wrażenie, że ten opis dotyczy współczesnego świata i no właśnie tych wszystkich fabryk, które wielkie korporacje mają w Azji, ale również tych wysypisk śmieci, które Europa i tak zwany pierwszy świat ma w Afryce. To znaczy właśnie ten nadmiar produktów i nadmiar towarów, który tak naprawdę jest też znamieniem tego, jak wielkie nierówności towarzyszą właśnie tej produkcji i jak ta produkcja służy właściwie pogłębianiu tych nierówności. To jest bardzo ciekawe, dlatego że Morris w ogóle, jako właśnie przede wszystkim człowiek zajmujący się sztuką użytkową, popierał samą masową produkcję i to, żeby właśnie do domów ubogich trafiały ładne towary, tak? I mu zależało na tym, żeby właśnie wnętrza były ładne, żeby meble były ładne i tapety i zajmował się ich projektowaniem, a jednocześnie właśnie przewidywał, że no właśnie wraz z tą masową produkcją może dojść do spatologizowania tych właśnie stosunków między... Ale właśnie paradoksem jest to, że ci panowie, też to jest teraz wytłuszczone, tego nie powiedziałem, też są nieszczęśliwi, też zaprzęgnięci, są też właśnie są niewolnikami tego systemu, prawda? To tak wynika z tej opowieści, nie tylko z tej. W ogóle wynika z tej opowieści to, że kapitalizm nie ma chyba żadnej zalety, prawda? No, to co według romantyków w tym fragmencie i co też nam się wydało jakoś zajmujące, że on próbuje pokazać pewien mechanizm, który sprawia, dlaczego ten system jeszcze wówczas działa, tak? Zanim pojawi się ta utopijna opowieść o świecie, który się rządzi zupełnie inną logiką, tak? To znaczy, jak kapitalizm uruchamia pewne obecne w człowieku pragnienia, które powodują, że on nie jawi się wyłącznie jako system opresji, niesprawiedliwości, nierówności, tylko jest właściwie staje się czymś naturalnym i ludzie żyją w nim jako systemie, który miałby trwać odwiecznie i trwać wiecznie. I ta historia, którą próbuje pokazać Morris także swoją utopijną opowieścią, jest próbą jakiegoś naruszenia tego obrazu, pokazania innej rzeczywistości, świata, który rządzi się kompletnie innymi zasadami i to jest też bardzo interesujące i bardzo romantyczne, jak próbujemy pokazać w tej książce, inspiruje się także pewnymi praktykami społecznymi, które poprzedzały kapitalizm, tak? To znaczy pokazuje, że w tym, co było przed kapitalizmem, istnieje całe spektrum rozmaitych alternatywnych sposobów organizacji życia społecznego i być może powinniśmy się nad nimi zastanowić, rozważyć je jako alternatywne projekty dla kapitalizmu. Może o tym jeszcze powiemy, ale to ciekawe tutaj jest też to, że z tych opowieści wyłania się taki, zresztą pan o tym też powiedział, taki obraz, że właśnie, że to słynne hasło, ten Tina, there's no alternative, prawda, że to właśnie tak musi być, tak jest duch dziejów, ten kapitalizm musiał być po feudalizmie i to tak miało być. No właśnie to jest nieprawda, oni to negują i pokazują inne możliwości, prawda? I właśnie chyba na tym nam najbardziej zależało w tej książce, żeby właśnie przede wszystkim zakwestionować tę narrację, w której kapitalizm jest widziany jako konieczny punkt dojścia po okrutnym feudalizmie i właśnie tym chcieliśmy zaprzeczyć też tym założeniom, że kapitalizm musiał, jest na pewno tym lepszym systemem. Takie przede wszystkim się, tak się i w akademii panuje, takie przekonania, ale chyba to też jest takie zdroworozsądkowe przekonanie. No i to, co staraliśmy się pokazać, to, że kapitalizm wcale nie przyniósł takiego wyzwolenia, jakiemu dzisiaj się przypisuje i że właśnie były inne możliwe ścieżki. Ale nie przyniósł wyzwolenia od feudalizmu? Od oków feudalizmu? Żeby przyjrzeć się tej sytuacji w bardziej zniuansowany sposób, tak? To znaczy, żeby popatrzeć, że pod pewnymi względami dokonał się postęp i że wraz z nastaniem kapitalizmu wyzwoliliśmy się z pewnego typu zniewolenia, ale wpadliśmy w zupełnie inny, wobec czego sytuacja nie jest tak czarno-biała, jak się to przedstawia w takiej właśnie zdroworozsądkowej narracji. Piszą Państwo we wstępie o pewnym wyborze technicznym, technologicznym, bardzo ważnym. Właśnie mamy tę opowieść, że to jest maszyna parowa, skonstruowała, wyzwoliła kapitalizm, prawda? Ale wcale tak nie musiało być. Okazuje się, że ona była o wiele droższa, mniej wydajna niż te systemy, które Arkwrighta chyba bodajże, prawda? Te systemy wodne. Wodnych młynów, przędzalnicze. Tak. Nie no, to, co przede wszystkim zadecydowało o tym, że zwyciężyła maszyna parowa właśnie w rozwoju fabryk, to było to, że pozwalała ona oderwać ludzi od swojego stałego miejsca zamieszkania, jakby przeciągnąć właśnie całe masy do miasta i zorganizować ich pracę w fabryce, tak, żeby właśnie oprócz zmasowania produkcji nastąpił rodzaj kontroli właśnie nad robotnikami i nad pracownikami. To była główna zaleta w oczach kapitalistów maszyny parowej, tak? Znaczy nie tylko, że się uniezależniamy od natury i nie musimy pamiętać o tym, z jaką prędkością płynie ta woda i nie musimy się zastanawiać, jaka będzie pogoda, ale właśnie też to, że możemy zgromadzić tych wszystkich robotników w jednym miejscu i no i właśnie przede wszystkim dysponować taką wolnością ich, możliwością ich zwolnienia, dlatego że wiadomo, że na ich miejsce przyjdą kolejne masy bezrobotnych pracowników. Michał Pospisz. I tu jeszcze dochodzi kolejny element, także ważny z perspektywy autorów, których przytaczamy w tej antologii, to znaczy ta fabryka oparta na maszynie parowej jest właśnie, rządzi się zmechanizowaną logiką i jej celem jest wytwarzanie nie tylko masowych towarów, ale także nowego typu człowieka. Człowieka, który będzie właśnie tym trybikiem w maszynie, będzie działał zgodnie z tym rytmem maszyny parowej, który ostatecznie zmierza do tego, żeby działać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, tak? To znaczy, żeby właściwie był nieprzerwanym ruchem właśnie maszyny, która nigdy się nie psuje, nie zaciera. To zwycięstwo maszyny parowej jest też chyba dosyć ważne, dlatego że możemy w nim widzieć takie symboliczne zwycięstwo takiego zupełnie innego myślenia o naturze. To znaczy właśnie młyn wodny jednak nakazywał współgranie i takie myślenie o naturze właśnie, który nie dawał takich możliwości eksploatacji przyrody, jaką właśnie dawała maszyna parowa. I też widzimy właśnie, że wraz z nadejściem kapitalizmu zaczyna się ten okres takiej naprawdę bezwzględnej eksploatacji przyrody i natury. Ale to znaczy, że kapitalizm jest systemem opartym na przemocy. To jest taka jest tutaj diagnoza. No i to jakoś tak, jak rozumiem. Z tym, o czym mówiliśmy wcześniej, tak? To znaczy, żeby pamiętać o tym, że to nadejście kapitalizmu nie jest wyłącznie emancypacją i wyzwoleniem, tak? To znaczy, bo często się koncentrujemy na tych wydarzeniach rewolucyjnych, których obalani są tyrani, stara arystokracja i tak dalej. I to spowoduje, że zapominamy, czy właśnie znika z naszego horyzontu ogromna ilość przemocy, która potrzebna była do tego, żeby nowy system społeczny, ekonomiczny, polityczny... I trzeba było cały ten system zbudować, do tego jeszcze dochodzą, to może jeszcze za chwilę o tym porozmawiamy, no na przykład zegar, czas, prawda, miary. To jest fascynująca opowieść o tych miarach. Ale my jesteśmy przyzwyczajeni do tego, żeby widzieć kapitalizm jako system racjonalny, no w pewien sposób naturalny. I takim no, tym ojcem, założycielem być może tego sposobu myślenia jest Adam Smith, prawda, klasyczny. Ci autorzy, których państwo przytaczają, są przeciwko niemu zdecydowanie. Tak. Mają rację czy nie? No i to też jest bardzo interesujące, że właśnie oni też myślę, że mają rację, ale też ciekawe jest to, że oni pokazują coś, co znowu jest nieoczywiste, zwłaszcza z naszej dzisiejszej perspektywy, tak? To znaczy, że na przełomie XVIII i XIX wieku idee Smitha jawią się jako utopijne, jako jakiś rzeczywisty projekt polityczny całkowitego przekształcenia świata, zmiany w ogóle tego, czym powinien być człowiek, jaką racjonalnością się powinien kierować. I egoizmem. I egoizmem. To ważne tutaj. To jest bardzo ważne i wobec tego coś, co nam się wydaje, że jest po prostu elementem ludzkiej natury, a kapitalizm jest po prostu z nią zgodny, w perspektywie autorów z przełomu XVIII i XIX wieku wcale nie jest takie oczywiste. Oni pokazują, że to, co proponuje Smith, jest jakąś przemocą, gwałtem, który trzeba wykonać na tym, jak funkcjonuje ówczesne społeczeństwo, jak działają, żyją wówczas ludzie i dopiero ta przemoc może stworzyć właściwie nowego człowieka, homo economicus, który będzie myślał już tylko w kategoriach własnego zysku i... No tak, tylko że tutaj jest dalszy ciąg tego rozumowania jest taki, według własnego zysku egoizmu, ale te egoizmy tak się dostroją, że to będzie system win-win, prawda? Wszyscy skorzystamy. No niekoniecznie tak jest, jak pewnie też i różne badania o tym świadczą i nazwiska, tutaj można by przywołać kilkorga ekonomistów i nie tylko, na przykład psychologów takich behawioralnych, prawda? Ale to ciekawe jeszcze, bo ja może jeszcze dodam tutaj coś, zacytuję a propos. Tu jest tekst Johna Ruskina, czyli też wybitnego myśliciela angielskiego z pierwszej połowy XIX wieku, który zaczyna swój tekst tak, który Państwo wybrali do tej antologii. Spośród złudzeń, jakie w różnych czasach opanowywały umysły szerokich rzesz rodzaju ludzkiego, najosobliwszym, a zapewne najmniej przynoszącym zaszczytu jest współczesna nauka ekonomii politycznej opierająca się na koncepcji, że pożyteczne reguły społecznego działania można ustalać, nie uwzględniając roli społecznej więzi uczuciowej. Bardzo ciekawe. I właśnie dzisiaj, z dzisiejszego punktu widzenia, z punktu widzenia tych różnych badań, no widać, że on miał rację akurat tutaj. Tak, i to jest chyba takie bardzo charakterystyczne dla romantyków przeciwstawienie właśnie takiego myślenia właśnie jakby wzorowanego na maszynie i takiego bardzo zautomatyzowanego postrzegania świata i właśnie tego emocjonalnego, w którym jest jednak moment na jakieś takie nieprzewidywalne wydarzenia i właśnie na emocje. Ale na przykład bardzo... to zaufanie jest czymś takim, prawda? On pewnie też to tak by traktował, mówiąc tym językiem romantycznym, to zaufanie by tutaj też wchodziło w grę, prawda? No bez zaufania nie ma rynku, no nie ma kapitału, nie ma w ogóle bytu społecznego. Ale chciałbym zapytać teraz o egoizm. Bo oni bardzo są przeciwko temu pojęciu, temu też opieraniu ekonomii, w ogóle bytu społecznego na egoizmie, prawda? Do czego my pewnie jesteśmy jakoś przyzwyczajeni, pewnie uznajemy to jako oczywistość. No i indywidualizm jeszcze może, żeby to było już mniej takie ocenne. Tak, no, myślę, że oni są przeciwko, ale też dlatego, że nie dlatego, żeby uważali, że człowiek jest po prostu dobry i nie ma nic wspólnego z żadną egoistyczną istotą, ale że w człowieku istnieją przeróżne tendencje i one się wyrażają do tego, żeby współpracować, do tego, żeby dbać o własny interes. I one się wyrażają w różnych systemach społecznych, ekonomicznych, których znaliśmy całą różnorodność, zanim nastał kapitalizm. To, co robi kapitalizm i co jakoś diagnozują autorzy z naszej antologii, to jest taka unifikacja jednego sposobu myślenia, to znaczy wyciągnięcie tej jednej cechy ludzkiej natury, jaką jest dbanie o własny interes i uczynienie jej jedyną zasadą właściwie rzeczywistości, tak? Czy dążenie do tego, żeby ona była jedyną zasadą rzeczywistości, nawet jeśli nie zawsze może się to udać. I w tym sensie to przyglądanie się temu momentowi przełomu, kiedy jeszcze widzimy, że tych alternatyw jest sporo, oni też przytaczają historyczne przykłady tego, jak ludzie się organizowali w inny sposób, możemy zauważyć, że właśnie w człowieku istnieją bardzo różne potencjalności, różne możliwości do tego, żeby realizować życie społeczne na różne sposoby i ten oparty wyłącznie na egoizmie jest jednym z bardzo wielu i dlaczego nie mielibyśmy wybrać innego, skoro tamte pozostałe, tak jak to wynika też z tej utopii Morrisa, jawią się jako dużo ciekawsze, sprawiające, że życie jest lepsze, szczęśliwsze, toczy się w bliskości z innymi ludźmi. I miałem takie poczucie, biorąc tę książkę do ręki, oglądając też obrazki najpierw, że to będzie jakieś odjechane, no romantycy, prawda? A tutaj jest bardzo dużo trzeźwości w ich myśleniu. Ten język być może, no wiadomo, 200 lat temu jeszcze tłumaczenia najczęściej są też, chociaż są też Polacy, tutaj Norwid, Mickiewicz, Krasiński, ktoś jeszcze nie pamiętam, Kraszewski chyba. I jest Goszczyński. Goszczyński, no tak. No, że to będzie jakiś odjazd. A to jest no, jednak dosyć logiczne, racjonalne i no, myślę, że bywa i nawet przekonujące to, co piszą. No, nam bardzo zależało, żeby właśnie trochę zaprzeczyć temu obrazowi romantyzmu jako epoki piękno duchów, którzy zupełnie się nie przejmowali sprawami życia codziennego. To, co jest, jeszcze tak wracając właśnie do wątku z Adamem Smitha, to jest rzecz, która na pewno wszystkie osoby, które pamiętają romantyzm, romantyzm ze szkoły może zaskoczyć, ale bardzo dużo romantycznych bohaterów czyta Adama Smitha. Znaczy to jest bohater Wordsworth'a, to jest też bohater Puszkina, znaczy tam ojciec Onegina czyta Smitha i to jest właśnie książka Smitha jest przedstawiona jako książka, która kompletnie nie przystaje do życia codziennego i kompletnie się nie sprawdza właśnie ta ekonomia zaproponowana przez Smitha. Ale właśnie jeszcze też mówiąc o tym egoizmie, to co jest w romantyzmie ciekawe, to jest jeszcze taka próba przedefiniowania tego egoizmu. To jest bardzo przewrotny kawałek u Krasińskiego, który mówi, że taką matrycą dla relacji międzyludzkich może właśnie należałoby uczynić związek miłosny, w którym to rozkosz drugiej osoby jest źródłem naszej własnej rozkoszy. I on właśnie tę zasadę przekłada na zasadę tego, jaką rozkosz daje nam wiedza, że właśnie ona nam daje dopiero wtedy, kiedy się nią dzielimy. I ta wiedza trzymana w rozumie to jest właśnie świństwo, podobnie jak świństwem są trzymane pieniądze w sakiewce. Że tylko właśnie ta logika dzielenia się i logika daru jest, to właśnie ona dla Krasińskiego jest takim spoiwem relacji międzyludzkich, a nie właśnie ta logika wymiany, zysku i akumulacji. Ale też właśnie to spoiwo i relacje i wspólne. No to też jak romantyzm pamiętamy ze szkoły, to raczej to są jacyś odjechani zawodnicy, prawda? A tutaj oni prawie wszyscy zwracają uwagę, no chyba jak jeden mąż i chyba kilka żon, na właśnie na relacje, na wspólnotowość. To podkreślają bardzo mocno. No tak, i próbują dla nich znaleźć i próbują te wspólnoty pokazać właśnie w takim alternatywnym modelu do tego kapitalistycznego. Chcieliśmy też pokazać Mickiewicza od tej strony i właśnie pokazać go jako pisarza, który nie tylko myśli o wspólnocie narodowej, ale właśnie też no tak rozumianej na takim bardzo podstawowym poziomie jest to gromada słowiańska, czyli to są takie jeszcze czasy pogańskie. I to, co robi Mickiewicz, to właśnie między innymi kwestionuje takie dzisiejsze myślenie o własności prywatnej i pokazuje, że wspólnotę, która świetnie funkcjonuje i ma się dużo lepiej niż te społeczeństwa współczesne Mickiewiczowi, ponieważ definiuje własność bardziej w terminach używania, a nie w terminach posiadania. Czyli ziemię mamy, dopóki coś na niej sadzimy, dopóki o nią dbamy. Co znów okazuje się bardzo współczesne, kiedy pomyślimy o tych dzisiejszych sporach związanych z kamienicami remontowanymi po wojnie, a potem właśnie przejmowanymi przez właścicieli, którzy nie używali, to oznacza, że nie dbali o nie, a teraz się objawiają właśnie jako... No tak, ale też jak myślimy o stanie środowiska naturalnego, tak. Ziemi, no to te myśli są bardzo obecne żywo w wielu nurtach myślowych. I właśnie co ciekawe, to właśnie ta własność prywatna rozumiana jako posiadanie okazuje się tutaj dużo bardziej irracjonalna i abstrakcyjna niż właśnie ta zdefiniowana przez te dawne słowiańskie wspólnoty i ta, która się tak bardzo podoba Mickiewiczowi. Bardzo ciekawe. Ale jeszcze powiedzmy o tym budowaniu nowego człowieka, bo to też znowu jesteśmy, taka kalka myślowa kieruje nas ku, nie wiem, no komunizmowi, no powiedzmy szeroko pojętemu, cokolwiek to znaczy, prawda? Że to wtedy trzeba było tego nowego człowieka zbudować, niejako wyabstrahować. A to się okazuje, że to kapitalizm zrobił, prawda? To jest niesamowite. Dla mnie to było w pewien sposób nawet odkrywcze, jak sądzę. Myślę, że właśnie, że także ta idea budowania nowego człowieka, która pojawia się potem w Związku Radzieckim, że ona właśnie ma swoją inspirację, bierze właśnie stąd, tak? To znaczy, że ona jest próbą powtórzenia tego gestu, wytworzenia nowego człowieka, który wyjdzie jakby z tego kapitalizmu, dokładnie w taki sam sposób, jaki to próbował robić kapitalizm od XVII do XIX wieku, co jest niesłychanie dobrze widoczne, kiedy się przyjrzy także filozofii i temu, jak się rozwija to myślenie o człowieku jako maszynie w filozofii XVII wieku. I ten sposób myślenia o człowieku i o naturze i o wszystkim jako takim wielkim mechanizmie zorganizowanym tak jak mechaniczny zegar, no jest właściwie wszechobecny przez ten okres rodzącego się. To powiedzmy jeszcze o tych zegarach i o miarach. To jest fascynujące. No, zegary były wcześniej, prawda? Tak. Ale miary, no to, to wtedy zmieniono całą koncepcję miar, które odnosiły się do ciała ludzkiego i stworzono miary abstrakcyjne. Rewolucja francuska to rozpoczęła, tak. W XIX wieku kapitalizm to zaakceptował. No i to miał być taki uniwersalny system mierniczy właśnie, czyli nie stopy, nie łokcie, tylko coś, co obowiązuje wszystkich. No i romantycy to widzieli przede wszystkim jako źródło przemocy. To znaczy to od systemu mierniczego ich zdaniem zaczęło się właśnie myślenie o człowieku jako maszynie. Zresztą czy byłoby możliwe takie fabryczne zorganizowanie pracy, kiedy nie byłoby powiedziane, ile metrów czy też centymetrów tego płótna robotnik ma zrobić danego dnia, to chyba też odpowiedź brzmiałaby, że właśnie ta praca nie przebiegałaby tak sprawnie. No i jeszcze ważne, przecież dodam jeszcze ważne, że praca się właśnie nigdy nie kończyła, prawda? Nie ze wschodem, od wschodu słońca do zachodu, tylko właściwie no tyle, ile zegar pokazał. Kilkanaście godzin w ówczesnych realiach. A proszę bardzo, Michał Pospisz. Bo to przejście, to ujednolicenie miar jest właśnie bardzo ciekawym przykładem, dobrze pokazującym tę problematyczność emancypacji związanej z nadejściem kapitalizmu. Bo jest też tak, że rzeczywiście chłopi w tej przedkapitalistycznej Europie bardzo często walczyli przeciwko miarom, tak? To znaczy uważali, że one są tym także ustalanym przez pana, tym jak szli do młyna i musieli sprzedawać ziarno, które było potem przerabiane na mąkę i tak dalej. Czuli się bez przerwy oszukiwani, jakby toczyli walkę o to, żeby ta miara nie była arbitralnie narzucana im przez pana feudalnego. W tym sensie wydawało się, że rewolucja francuska, ustalając te zuniwersalizowane miary, realizuje pewną emancypacyjną obietnicę, pewne marzenia o świecie, w którym te miary w końcu będą sprawiedliwe. Właśnie, że ten młynarz nie będzie oszukiwał, że ten pan feudalny nie będzie okradał na sprzedaży tego zboża i pobierał większy podatek niż ten, który był ustalany zgodnie z zasadami. Tak? I okazało się, że bardzo szybko, że nic takiego nie miało miejsca. Tak? To znaczy, że pod wieloma względami ten zuniwersalizowany system miar wystawił chłopa na jeszcze większą arbitralność, na jeszcze większe kłopoty niż te, które miało w świecie przed kapitalizmem. Żeby jeszcze to spuentować ten fragment naszej rozmowy. Chyba nie znalazłem tego słowa, ale właściwie, no, jak państwo zaraz, jak się nazywają te podrozdziały owych tekstów, które państwo brali, Świat fabryka i Człowiek maszyna. Mhm. Źle to brzmi, Człowiek maszyna. Zachłanny mechanizm, to znalazłem, to jest inny fragment, znaczy to jest z jakiegoś tekstu, też nie pamiętam kto to tak napisał, ale to właściwie można by powiedzieć, że to jest degeneracja człowieka, prawda? Tak romantycy myśleli o kapitalizmie, to jest, czy ja to mocno powiedziałem? W tym sensie właśnie, w którym kapitalizm ogranicza tak naprawdę ludzkie możliwości, tak? To znaczy, że wydaje się, że mamy to bogactwo towarów, mamy wspaniałe budynki, stocznie, wielkie fabryki i tak dalej, więc wydaje się, że jakby wszystko zmierza ku lepszemu, jakby możliwości człowieka rosną, podczas gdy społecznie sytuacja i ekonomicznie sytuacja wygląda zupełnie inaczej, tak? To znaczy mamy ludzi, którzy, dzieci zmuszone do pracy po kilkanaście godzin dziennie w fabrykach, niewolnictwo, które rozwija się równolegle z rodzącym się kapitalizmem. Bardzo wiele różnych instytucji, których jeśli się przyglądamy, to widzimy, że ta obietnica tego wszechogarniającego bogactwa jest tak naprawdę obietnicą dla bardzo wąskiej grupy ludzi, która z tego może korzystać, podczas gdy zdecydowana większość jest... Ale czy to nie za ostro jednak? Czy to niezbyt... może inaczej. Czy dałoby się napisać taką książkę i zebrać teksty, które byłyby obroną kapitalizmu z pozycji romantycznych, czy nie? No bo to nie jest tylko tak, że było samo niewolnictwo. No też byli wykwalifikowani robotnicy, którzy jednak na tym zyskali, mogli utrzymać swoje rodziny, mieli co jeść i tak dalej, prawda? Nie, no na pewno dałoby się zrobić taką antologię. Ja byłabym raczej daleka od nazywania tej obrony kapitalizmu romantyzmem. To znaczy to co jest podstawą tej książki i takim spoiwem tych wszystkich tekstów, to jest założenie takie, żeby właśnie spróbować zdefiniować romantyzm jako sprzeciw wobec kapitalizmu. realizmu i nowoczesności. No tak, rozumiem. I to krótko najlepiej jest właśnie opisać za pomocą kategorii odczarowanego świata. To znaczy to, co romantycy widzą właśnie w tym świecie fabryce i w tym świecie maszynie, to jest świat, który został pozbawiony tego dawnego czaru i w którym właśnie człowiek został sprowadzony tylko do roli maszyny. To są naprawdę przejmujące fragmenty u Dickensa, kiedy robotnicy fabryczni są określani przez właściciela tej fabryki jako ręce. I to znaczy dokładnie tyle, że w momencie, kiedy jedne te ręka się odetnie, to spokojnie można znaleźć na jej miejsce kogoś innego i praca w fabryce nieustannie będzie trwała dalej. No tak, ale można, przepraszam, wejdę w słowo, ale na przykład można też zacytować taki fragment, kiedy Wokulski daje Popiełkowi szansę, prawda? Albo nie tylko jemu i oni, ci ludzie wychodzą na ludzi dzięki decyzji pomocy kapitalisty i dzięki temu, że jednak się w ten system można jakoś wpisać. Ale nie chodzi o to, żeby znajdywać dobrych kapitalistów, tylko żeby znaleźć argumenty na samo istnienie kapitalizmu. I to właśnie moim zdaniem u romantyków byłoby bardzo trudne. Mhm. Zapraszamy Państwa. 7 trójek, dariusz.bugalski@polskieradio.pl. Przypomnę, są z nami dzisiaj pani dr Katarzyna Czeczot i pan dr Michał Pospiszyr, obydwoje z Polskiej Akademii Nauk, autorzy książki fascynującej Romantyczny antykapitalizm. Teraz może mogliby Państwo nam opowiedzieć, co ci krytycy kapitalizmu proponują. No, proponują utopię, to na pewno. No, ale czy proponują coś konkretnego także? U romantyków te formy sprzeciwu wobec kapitalizmu przybierają, jakby mogą, można powiedzieć, że idą w takich dwóch nurtach. To znaczy jeden z nich to jest rebelia i to chodzi o rewolucję i totalne przedefiniowanie stosunków społecznych. A drugi z nich dałoby się określić jako melancholii. To jest właśnie tęsknota za dawnym światem. Można to określać jako złoty wiek, przy czym chyba, to jest, można powiedzieć, dosyć taki kłopotliwy wątek w naszej książce, to znaczy na ile właśnie ten antykapitalizm uzasadniał jakieś tęsknoty do czasów feudalnych. No albo i właśnie i też na ile ten dobry czas był wymyślonym czasem. Był, prawda? Zdecydowanie wymyślony. To jest zasługa właśnie romantyzacji, w którym ten dawny złoty wiek nie jest okazywany właśnie jako konkretna epoka historyczna, której realia są sławione, tylko bardziej jako pewna możliwość, która nie została zrealizowana. Możliwość właśnie sprawiedliwego świata, w którym ludzie żyją w zgodzie z naturą, która nie została wyzyskana, ale której jakaś taka wizja i potencjalność gdzieś tam się zarysowała. Aha. Ale czy ktoś napisał z tych romantyków, czy w ogóle wiadomo było wtedy o tej takiej Republice Guaranów w Paragwaju, w Ameryce Łacińskiej, która, no znamy, no dzisiaj ją znamy, ale jest w popkulturze, prawda? No, chociażby z powodu filmu Misja, zresztą znakomitego. No ona istniała ile? No, ponad 100 lat, 150 jakoś tak, prawda? I to było coś w rodzaju alternatywnego kapitalizm, no nie wiem, feudalizmu, kapitalizmu, komunizmu, prawda? No. Tak, no i myślę, że moim zdaniem na pewno nikt z tych autorów, których cytujemy czy przywołujemy ich teksty w książce, nie znał tej historii, ale ona bardzo dobrze się wpisuje w pewien sposób myślenia, który reprezentują autorzy z naszej antologii, to znaczy takiej próby pokazania tego właśnie, do czego zdolny jest człowiek, tak? To znaczy, że ta Republika Guaranów, a więc państwo o bardzo sprawiedliwym ustroju społecznym, które jest w stanie funkcjonować przez bardzo długi okres czasu, jakby na marginesie rodzącego się wówczas, czy funkcjonującego wówczas kolonialnego świata, dają argument za tym, że ludzie potrafią się zorganizować w inny sposób, że takie społeczeństwo w ogóle jest możliwe, że to nie jest właśnie tylko takie piękno duchowskie marzenie o innym świecie, które jest tylko takim czysto negatywnym sprzeciwem wobec tego rodzącego się przemysłowego kapitalizmu z tymi maszynami, fabrykami i tak dalej, i taką nostalgią za światem, w którym tego wszystkiego nie ma, ale właśnie bardzo konkretnym dowodem, przykładem na to, że ludzie byli w stanie żyć w inny sposób. I w tym sensie te poszukiwania romantyków to są poszukiwaniami tego typu alternatyw, tak? To znaczy tego typu konkretnych przykładów w historii, kiedy ludzie żyli inaczej i inspirują nas do tego, żeby im się udało i inspirują nas do tego, żebyśmy teraz my myśleli o tej alternatywie wobec sytuacji, w której znajdujemy się dzisiaj, żeby pobudzać naszą wyobraźnię polityczną, nie zasklepiać się właśnie w tym, że musimy myśleć zgodnie z utartymi kolejnami, że właśnie pewne rzeczy są niemożliwe, nie możemy ich zrobić, bo taki jest świat i zawsze taki będzie, tylko mamy konkretne przykłady tego, A potem wkracza przemoc, bo tam armia hiszpańska wkroczyła, rozwaliła tę republikę, prawda? Potem jeszcze w XIX wieku były poprawki, lokalni dyktatorzy i koniec. No ale jednak istniała ponad 100 lat. Tak, tak. Ale znowu wracamy do przemocy. To jest jakoś, też tego słowa chyba tutaj nie ma. No, w państwa wprowadzeniu jest, ale ci autorzy, których państwo cytują, znaczy znakomici, jak słyszeliśmy, nie używają chyba tego słowa, ale chyba tutaj to ono jest podstawowym słowem, prawda, terminem, który tutaj powinien funkcjonować. Tak, i to zniszczenie Republiki Guaranów, które jest analogiczne do zniszczeń bardzo wielu różnych innych przykładów tego typu, też mniejszych komun, pokazuje także, że rodzący się kapitalizm jakby w takim pragnieniu zmonopolizowania własnej logiki nie jest w stanie zaakceptować właśnie tego, że istnieje nawet gdzieś na marginesie tego świata obszar, w którym właśnie ludzie rządzą się inną logiką. Tak? To znaczy, że ten przykład Guaranów był przykładem tego, że ten inny świat jest możliwy, dlatego należało go zniszczyć, bo on jakby kwestionował naturalność tej logiki kapitalistycznej, która jeśli byłaby rzeczywiście tak naturalna, to państwo Guaranów w ogóle nie powinno było istnieć. Ale te alternatywy romantycy też rysują na marginesie współczesnego świata. Znaczy to nie musi być jakaś przestrzeń czy społeczność, która już została zmieciona z ziemi, tylko widzą właśnie taką alternatywę, nie wiem, w społecznościach zbójnickich. Tam się też pojawiają... No to ryzykowna bardzo alternatywa. Także dla zbójników. To nie jest logika wymiany kapitalistycznej, tylko właśnie logika zupełnie innego myślenia o bogactwie. Też Nowalis właśnie w ten sposób stara się pisać o górnikach, których jakkolwiek fascynuje szukanie węgla i ta wiedza o tym, gdzie on się znajduje, to jednak bardzo dalece są od tego, żeby właśnie ten węgiel przemieniać w towar, wpuszczać na rynek, bo wiedzą, że właśnie to się wiąże z eksploatacją natury. Także znajdują też takie społeczności jakby istniejące. Na Islandii współcześnie, na przykład. Tak, jest też Islandia Morrisa. Potem my też w tej antologii uwzględniliśmy fragment, w którym Róża Luksemburg opisuje społeczność Inków, bo to też nam się wydało takie bardzo romantyczne. Ale czy ją opisuje, czy bardziej wymyśla i przykrawa do swojego marzenia? To chyba raczej jest tak, prawda? No, bazuje na tych materiałach historycznych, które wówczas były dostępne. No, na pewno jakby z perspektywy dzisiejszej wiedzy historycznej jest tam więcej fantazji niż realnej historii. Natomiast jakby też nie wydaje mi się, żeby to akurat chodziło o naginanie historii do własnej tezy. Po prostu miało ograniczony materiał historyczny. Jasne. Ale tu jest bardzo ciekawy jeszcze tekst o tytule wymownym. Piotr Kropotkin, czy książę Kropotkin, anarchista, prawda? I to jest tytuł następujący, fragment jego zdobycia chleba. Tak. Bez pewnej dozy komunizmu społeczeństwa dzisiejsze bowiem nie potrafiłyby istnieć. To jest ciekawe i bardzo przekonujące, jak sądzę. No, mówi o komunizmie, ale bardziej ma na myśli kapitał społeczny, zaufanie, prawda? Takie rzeczy, tak, prawda? Tak. Wspólnotowość, ten wymiar. To jest idea, którą dzisiaj w bardzo interesujący sposób rozwija amerykański antropolog, również anarchista David Graeber, który właśnie próbuje pokazać, że jeśli ściągniemy te klapki, które mamy na oczach, które nam każą nie tylko żyć w ten sposób, że logika zysku będzie naszą jedyną logiką, ale także w tej perspektywie interpretować wszystkie działania. Tak? To znaczy, że nawet kiedy mamy do czynienia z bezinteresownym gestem, to za wszelką cenę próbujemy próbujemy uczynić go gestem interesownym. Aha. Za wszelką cenę próbujemy doszukiwać się, że gdzieś za tym stoi jakaś egoistyczna pobudka i nie potrafimy dostrzec w tym tego elementu, który jest inny niż element egoizmu i rywalizacji, walki o własne interesy. I że kiedy przyjrzymy się właśnie z tej odświeżonej perspektywy na świat, to okaże się, że tych elementów takich komunistycznych w relacjach międzyludzkich jest cały ogrom i że właściwie nasze społeczeństwa nie mogłyby bez nich istnieć. Aha. To jeszcze może taki wątek na koniec. To obrazek. Mniej więcej można sobie wyobrazić, jak ludyści niszczą maszyny. Koniec XVIII wieku, początek XIX, Anglia, prawda, ruchy robotnicze. No i tu jest cytat jeszcze może do tego. Nie do utrzymania jest już konwencjonalny obraz ludyzmu jako ślepego sprzeciwu wobec maszyn. Stawką była tutaj raczej wolność to w cudzysłowie to słowo, kapitalisty umożliwiająca mu zniszczenie obyczajów handlowych. Wszystko jedno, czy przez nowe maszyny, system fabryczny, nieograniczoną konkurencję, obcinanie płac, likwidację konkurencji, czy przez obniżanie standardów rzemiosła. No to jest cytat od badacza, który The Making of the English Working Class, jak powstawała angielska klasa pracująca, tam stąd się nazywał. I teraz jeszcze chodzi o podmiot tych zmian ewentualnych, tych alternatyw. Bo też tutaj są różni, bardzo wykształceni ludzie, geniusze, prawda, no Baudelaire, Balzac, no nie wiem, tam Mickiewicz i tak dalej. Ale pojawiają się też takie momenty, gdzie tym podmiotem jest ktoś, kto stamtąd, z dołu, prawda? Chłopi, sami robotnicy, którzy oni powinni ten świat przekształcić. To by była droga bezpieczniejsza niż ta, która właściwie nadeszła na przykład w sowieckiej Rosji, prawda? Mhm. Że to było odgórnie i to była już super przemoc. Więc to jest jeszcze interesujący wątek. Ta podmiotowość, która się wtedy wykluwa, prawda? Tych ludzi z dołu, którzy sami zyskują kapitał intelektualny, kulturowy, kształcą się i czasami stają się potem wybitnymi bardzo teoretykami czy praktykami tych działań różnych. Tak, także tak. I to mi się wydaje też zasadnicze, że to jest też inna tradycja lewicowa, którą próbujemy odzyskać w tej książce, tak? To znaczy takiej lewicy, która zupełnie nie przywiązuje wagi do tego, że powinien istnieć jakiś intelektualista, który mówi ludziom, jak to powinno zostać zorganizowane, narzucić pewien nowy porządek społeczny, ale właśnie raczej szukać w tych praktykach, jak ludzie już się sami organizują i z tego przede wszystkim czerpać inspirację. Zresztą w samej antologii mamy też kilku bohaterów, którzy pochodzą właśnie także Polaków. Tak, mam księdza Ściegiennego, który był chłopem Prudą, był też z bardzo biednej rodziny, jego także drukujemy. Także jest kilka przykładów, które wybitnych myślicieli, którzy wyemancypowali się i jakby stali się intelektualistami, ale pozostali również wierni jakby tej swojej tożsamości pierwotnej. Aha. A największe odkrycie w tych tekstach to jest jakie? No, pewnie Państwo przeglądali wiele bibliotek. No i to niektóre teksty są takie, no mniej więcej wiadomo, że powinny być, albo nazwiska. Ale są też, no, dla mnie zupełnie nieoczywiste, ale ja nie jestem fachowiec. Państwo są, to które były takimi odkryciami? Nie, no, odkryciem największym tej książki był tekst Julii Wojkowskiej, który odkryliśmy dzięki naszej koleżance Ewy Wojciechowskiej, która się nią zajmuje, bo to jest zupełnie niekanoniczna pisarka, niewznawiana właściwie od czasu wydania tej powieści Skudowy w XIX wieku, a ona właśnie chyba daje taki najbardziej przenikliwy opis tego, co my nazywamy światem fabryką, bo to jest opis piekła, w którym ludzie najpierw zostają przemienieni w liczby, czyli jest zaraz też u Wojkowskiej właśnie krytyka miar, o której mówiliśmy, a następnie zostają przemienieni w maszyny. I właśnie wszystko to, co w nich było indywidualne, przepada właśnie na rzecz takiej fabrycznej unifikacji. I to jest pewnie jakiś pomysł byłby w ogóle na takie dalsze myślenie o romantyzmie, dlatego że większość autorów i autorek, które my tutaj zamieszczamy, to są jednak nazwiska z kanonu literackiego, czy też z kanonu filozofii społecznej. Natomiast właśnie jestem pewna, że gdyby przejrzeć prasę XIX-wieczną i właśnie te drugorzędne i trzeciorzędne utwory literackie, które nie były wznawiane w XX wieku, to na pewno tych wątków dałoby się znaleźć jeszcze dużo, dużo więcej. Mamy kilka książek Państwa autorstwa.